Tovább tart a győzteshez húzás, már minden fideszesre 3/10 szimpatizáns jut, és egyre javul a közhangulat, erről számol be a HVG számára április vége és május eleje között készített Medián elemzés. A Medián szerint emellett a magyarok kétharmada bíróság elé állítatná Orbánt. Ahogy telnek a napok és a szekrényekből kihulló csontvázak lassan tömegsír jellegét öltik, a polgárok nem csak elhiszik, hogy lehetséges a rendszerváltás, de nagy részük egyre inkább szeretne aktív részesévé is válni a folyamatnak, mutatják a közvéleménykutató friss adatai. Lesújtó, hogy a magyarok valójában 16 év alatt, de leginkább az elmúlt 4-6 évben már jól tudták, hogy mit gondoljanak erről a rendszerről, csak ez a rendszer nyerő volt és erős volt. És addig ők megőrizték magukban a hódolatot, megőrizték a gerincük, hát hogy mondjam, nem a derékszögét a gerincüknek, hanem mondjuk úgy, hogy ezt a meghajlott státuszát a gerincüknek, a hajlásszögét, igen. Azért okkemborotvával meg is fákatod magad. Ne a legegyszerűbb egy darab megfejtésünk legyen ennek statisztikai jelenségnek az van, hogy jól látszik a győztés, jól látszik a győztés. Akkor ébredtek fel, amint elveszítette a hatalmat a Fidesz. Hát akkor pedig levonhatjuk a következtetést, hogy igenis az erőnek tértek meg, igenis a győzteshez tértek meg, igenis a hatalomhoz tértek meg. És ahogy elveszett a hatalom, elveszett Orbán Viktor szexepilje, és abban a pillanatban ők már is tiszások. Ez nagyon szomorú. Tényleg nagyon szomorú. Amennyire örömteli volt az, hogy ekkora számban szavaztak az Orbán rendszer ellen, annyira szomorú, mert szerettem volna azt hinni, hogy azok legalább fideszesek, de kiderült, hogy még csak azok se voltak. Valójában a hatalomhoz rendelték magukat, és ameddig a Fidesz Magyarországot jelentette, addig hát ők magyarok, hát nem ukránok, természetesen a Fideszre szavaztak, de most már nem a magyar, ez a magyar, ez most már nem a Fideszt jelenti, hanem a magyar Pétert jelenti, és innentől kezdve miért is lennének fideszesek? Tulajdonképpen mindig is tiszások voltak. Szóval, hogy ez lesújtó, mert ez azt jelzi, hogy már megvolt a mérlege a Fidesznek, a Fidesz 16 éves országrontásának a fejekben és a szívekben, csak nem számított, nem volt aktuális, és most április 12-e óta vált aktuálissá. Ez fájdalmas. És ami igazán érdekes, hogy a magyarok kétharmada a bíróság előtt látná Orbán Viktort, vagyis azt gondolja róla, hogy bűnöző. A magyarok kétharmada? Tehát, hogy 65%-kal megkérdezette. Tehát, hogy tényleg, hogy mi volt az a fordulat, hogy nem tudom, azért, mert két napja talán a híradó közölt egy hírt arról, hogy Orbán Áron milyen gyanús vízum ügyekbe keveredett, és hogy miképpen vásároltak rajta ezt a vízumokat, meg hogy két-három hír, amit bemutat, ami már a közmédián is elhangzott, az elég volt ahhoz, hogy hirtelen megvilágosítsanak? Mondok egy szélsőséges esetet, amikor ugyanúgy teljesül ez a 65%. Mi van akkor, hogyha ez egy hónappal ezelőtt is 65% volt? Tehát hogy ő is azt gondolta, hogy börtönben van a helye, vagy bíróság elé kéne állnia, de azért rászavazok. És nem történt itt változás, csak a kérdés változott meg. Hát amíg ugye győztesnek tűnt, amíg ugye erősnek tűnt. Aha. Tudod, ez a... Hú, na most akkor a kötelező utolsó cserkész hivatkozással kell élnem, hogy amikor a Joe Hellenbeck, a lányával vitatkozik Joe Hellenbeck, a magánnyomozó, ugye Bruce Willis játsz utolsó cserkészben, és hogy a Joe Hellenbecket, ugye a feleségének a testvére, nem tudom, a bácsika, az ugye hogy megtudja, hogy balfasznak nevezte őt. Mi? Hogy engem balfasznak nevezett ez az adócsaló? És akkor kérdezd meg, hogy akkor ez az adócsaló miért nincsen még börtönben? Azért, mert ő nem olyan balfasz, mint te. És akkor ugye itt az, hogy az adócsalás önmagában ugye nem bűn, hanem hogyha valaki balfasz és ugye börtönbe kerül, ha valaki vesztessé válik, akkor lehet ezt rajta problematizálni. És így van, Orbán sokkal korruptabb, amióta már nincs hatalmon. Amióta kevésbé lehet korrupt, azóta sokkal jobban látjuk már, hogy milyen korrupt is volt, amíg még nem láttuk. Két kritikámat, az egyik ismétlés lesz, még kifejteném. Amelyik nem ismétlés, hogy kell-e vajon a HVG-nek a Medián adatközlésébe egy ilyen bilincs grafika erre a diagramra, vagy meglettünk volna anélkül is. Lehet, hogy akkor a medián a grafikonjaira rárakott egy bilincset. Nem a medián, a HVG az, aki tördeli. Egy bilincset. Igen, ez a probléma, mert hogy a bíróság elit akar látni, akkor tessék, derüljön ki, hogy ténylegesen bűnöse vagy sem, de itt a bilincs már ráutal, hogy ez az ítélet, tudod, már megvan. Ezeket a HVG stilizálja, ráadásul nem is az online, hanem szerintem a megjelölő lapszámnak a részére. A másik, azt elmondtam az előző. Azért sugallni akarják, hogy a grafikonok mire vonatkoznak. Azért el akarják mesélni azzal a bilincsel. Hát vonza a figyelmet. Hogy a bíróság elé kerül, azért nem felmentés. Ez egy kommunikációs hozzáértés. Hát én miért olvasnék el ilyen ilyen vonaldiagram, nem vonal, nem tudom mi ez, ilyen bar chart, vagy fekvő oszlop diagram, nem tudom mi a neve, amin ott van egy rossz fotó Orbán Viktorról. Lehet, hogy nem a fotó a rossz, hanem az Orbán Viktor, de nem néz ki jól a dolog, és akkor szerintem ez AI. Mit tudom én, unalmas ilyen kibaszott adatok, ott egy bilincs, elolvasom az apró betűt. Tegyük fel azt a kérdést, hogy amennyiben esetleg ténylegesen bíróság elé lehetne állítani Orbán Viktort, amennyiben elég bizonyíték lenne, hogy ő gazdasági bűncselekményekben vesz részt, amit Tibor István és mások csak a gazdagodása, amire egyébként már egészen sok bizonyíték van, hát ezeket az Olaf már összegyűjtött és csomagban átadta. Bíróság elé lehet állítani, na, legalább akkor 400 különböző ügyben, nem biztos, hogy gazdasági, de 6-8 különböző zsánerben, mindegyikre fog jutni 50-50 versenyző. Én azt gondolom, hogy arra van esély, hogy az elvileg meddő házaspár 10 év után mégiscsak gyermekáldásban részesül, akkor itt azért valaki termékeny lesz ezek közül, a próbálkozók közül. Igenis, bíróság elé kell állítani. Hogy a Trump esetében hiába állították 3 évig bíróság elé, nem mertek gyakorlatilag döntést hozni, egész eljutott oda, ami szerintem szégyenletes volt az amerikai igazságszolgáltatást tekintve, hogy addig-addig halogatták ugye az ítéleteket, amíg a választás nem következett be, mert hogy ez volt az indok az egyik halasztásnál, nem akarjuk befolyásolni a választókat valami ítélettel. Mi van? Hát milyen igazságszolgáltatás? Nem az lenne az igazi, hogy a választók tudják, hogy ténylegesebb, bűnösebb? Nem az lenne az igazi, hogy teljesen mindegy, hogy mikor van a választás. Van egy ügy, tartozik ahhoz egy vád, és el kell járni minél előbb abban az ügyben, és ítéletet kell hirdetni. Tök mindegy, hogy mikor van a választás. Mi az, hogy ez hogy mérlegelheti egy bíró, hogy mikor lesz a választás, akkor ennek mi ez a hatása van? Ez nem az impeachment, ami már kicsúszott a ciklusból, hanem ez a rendes kampányfinanszírozás, meg a kurvának a lefizetése. Ilyesmit egy bíró nem mérlegelhet, hogy milyen hatással lesz ez a választás. Ő azt mérlegelt, hogy van a Trump által feldújített alt-right figurák, esetleg felgyújtják ki a házát, vagy kezdenek rá vadászni. Aha. Amennyiben elítődik Trumpot. Na most, ugye ott ez konkrétan volt egy ilyen félelem. Most mit gondoltok Magyarországon? Orbán Viktornak nem lenne ez az egyharmad kikből áll? Lehetséges, hogy Kun Gergely és mögötte a nyugdíjasok. De már senki nem vonul az utcára érte. Itt ki lesz zajlottak próbálva, ezek a Tamásért egy élőláncot tudunk-e intézni, aztán lemondták. Zajlottak ezek az óriás demonstrációk 2 éven keresztül Budapest utcáin, közterein. Vidéki városok főterei teltek meg emberekkel, olyan vidéki városok, ahol soha nem voltak tömegdemonstrációk. Egyetlen foci ultrának a hírét sem láttam. Egyetlen egy fideszes provokátor sem zavarta meg ezeket a rendezvényeket. Végig azért győzben megjelentek ezek a fekte ruhás filmek. Orbán rendezvény volt. Meg. Orbán rendezvény volt. És a Győri kapcsán szóval eljárás indult. Hogy Mészáros jachtjáért senki nem kockáztatja a testi épségét. Hát, és senki sem vonul az utcára, hogy megvédelmezze Lázár János birtokait meg kastélyait. Ez a nagy helyzet. Semmiféle kockázatot nem jelent Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet bíróság elé állítani. És bizony Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet, akik beárnyékolták ezt az elmúlt, mondhatom, 20 évet, igenis, sőt, mondhatom, hogy 22 évet, mert ugye 2004-ben lépett elő Gyurcsány Ferenc, és puccsolta meg előbb Kis Pétert, aztán meg Medgyessy Pétert. Tehát ezt a 22 évet teljes egészében beárnyékolták, de már előbb, már 2002-ben Gyurcsány volt a kampány kreatívja az MSZP-nek, már az ő ötlete volt egy csomó minden, a 13. havi nyugdíjtól kezdve a köteles beszéd kiforgatásán keresztül már ott ő már nagyon sokat mérgezett a magyar köznyilvánosságon, meg a magyar politikai beszéden. Szóval őket szerintem elsőként kéne, és ha van aranyfedezete ennek a számonkérésnek, az igenis Gyurcsány bíróság elé állítása lenne. Ez lenne a fő feladat, mert ugye de erre kapott kétharmadot Orbán 10-ben. Akkor nem volna gond a Kumbélának a újra tárgyalásával sem. Ha az az ára annak, hogy Orbán és Gyurcsány bíróság elé álljon, aztán bilincsben vezetőszáron elvezessék annak, az az ára, hogy én Kumbéla legyek, hát leszek. Én értem egyébként a nagyon grafikus álmodat a vezetőszárral kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a fix vezetőszár, vagy az egy póráz, vagy az a rúd, amivel távol nem tartják gyakorlatilag a Hannibal Lecter. Póráz. A Gyurcsány nem tart itt. Tehát nem, a póráz, amit a póráz, amit a bilincsre szerelnek. Ja, akkor az arra lehet számítani. Jó, azt hittem, hogy annyira nem félünk tőle, mint a Hannibal professzor. Nem azt a maszkot akartam rárakni, jó, ami igen, a Hannibal. Igen. Másképpen ártalmas, és sokkal több emberre. Igen, de szerintem jól állna. Jól állna Gyurcsánynak az a maszk. Az is elképzeltem, és nekem bejön. Meg az egy büntetési tétel önmagában, hogy azt a nyomorult, okoskodó hangját ő belül úgy hallja, mint egy vödör lenne a fején. Nem hát, valamit visszakap abból, amit mi kaptunk. Szóval, bocs, azt akartam mondani, de ez 12 perce volt a bilincs illusztráción kívül, hogy az volt itt a harmadik válasz lehetőség, amire 28% jelölt a medián felmérésben, hogy egy miniszter elnököt mindenkor politikai felelősség terhel a tetteiért, de nem helyes jogi eljárást indítani ellene. Aki erre igen mondott, az általánosan bármilyen miniszterelnököt felment, egy nem politikai, hanem egy mellette elkövetett, abszolút büntető jogi kategóriában. Most legyen ez a terrorizmus, vagy a háborús uszítás, vagy a hazaárulás, vagy egyéb, vagy nagyon-nagyon erős mondjuk 500 milliót, meg milliárdot, meg egyébként 1000 milliárdot is meghaladó gazdasági ügy, hűtlenkezelés, vagy a magyar államrend elleni aktus vagy hivatalok komplett sorának ellehetetlenítése, mi több arra való nemhogy hagyás, hanem kapacitálása a hivatalvezetőknek, hogy a hivataloknak a felkent funkcióját ne lássák el, és korrumpálódjanak, mert ez a rendszer alapműködése, és ez még csak Orbán Viktor volt. De itt akár mondhatnánk bárkit, olyan vérengző, a saját nemzettársainak a millióit vesztőhelyre, meg ilyen killing fieldsekre küldő vezetőket, akik viszont miniszterelnökök voltak, úgyhogy őket már utólag ne bántsuk. Az már a ház, az már egy életjáradék, az egy örökké tartó kegyelmi elhagyhatja a szanatóriumot kártya, hogyha valaki miniszterelnök volt. Na pontosan ezzel kéne szakítani. Pontosan ez az, hogy nincs kibaszott kivétel, különösen, ha politikai felelősség terheli még szerintük is. Itt semmilyen politikai felelősséget nem vállaltak az elmúlt 16 évben. Alig tudok olyan esetet felhozni, amikor valaki önként feladta volna a tisztségét. Most persze Orbán Viktor felajánlotta, nem fogadták el, Semjén Zsolt felajánlotta, nem fogadták el, de hát ez elég jellemző. Vinyánszky Attila, az egy Balogh Zoltán cosplayben van, ugye lemond az amúgy is forró a talaj NKT-kás, meg NK-as izéről, de még a Nemzeti Színházról nem tudott. Balogh Zoltán lemond a himi-humi pozícióiról, de azért a püspöki karból nem távozna. Akiket felidézte, hogy egykori miniszterelnök, akik adott esetben háborús bűnösnek is tekintetők, miképpen lesznek ilyen köztiszteletben álló személyiségek. Eszembe jut Roman Polanski Kínai Negyed című filmjéből az idézet, hogy a csúnya épületek, a politikusok és kurvák előbb-utóbb mind köztiszteletben állóak lesznek, ha sokáig húzzák. És ebben a nagy igazság van. És akkor még csak felvetnék egy ilyen kérdést, vagy egy felvetést, hogy itt Orbán Viktort, az, hogy a magyarok kétharmada a bíróság előtt látná, ez már mutatja, hogy itt, mint hogyha kevés esély lenne arra, hogy ő itt ellenzékből ő fogja majd itt úgy elszervezni a magyar jobboldalt, meg a Fideszt. Orbán Viktor ambíciója az lehetne, hogy itt a nemzetközi jobboldal, továbbra is a patrióta mozgalom egy ilyen emblematikus arca, vezéregyénisége szeretne lenni, és ugye mindenféle elméletet, sugást lehet arról hallani, hogy valójában miképpen képzeli el a jövőjét, és többek között az, hogy ő a 2029-es ilyen EP választás után Európai Bizottsági vezető pozícióra pályázik, mert bízik abban, hogy ő továbbra is a patrióta mozgalom arca, akire fölnéznek, akit támogatnak, akit kedvelnek, és ha majd végre bejön az a régóta ígérgetett áttörés, ez a az a jobboldali forradalom. Illiberális lázadás. Az illiberális lázadás, ami azt hiszem 2017-ben hirdették meg először az ugrás évét, vagy az emelkedés évét. A lázadás évét. A lázadás évét, igen. Na most azóta ez mindig elmaradt, de mindesetre, hogy majd 29-ben bekövetkezik, és akkor ő az Európai Bizottság vezetője lesz, és mégiscsak a csúcsra jött, mégiscsak fordít. Mégiscsak ő lesz Putyin helytartó. Orbán von der Leyen. Nekem kétségeim vannak ezzel kapcsolatban, mert Orbán Viktornak ezek a különböző barátai, azért alapvetően azért voltak Orbán Viktornak a barátai. Ugye Trump már megmondta, hogy Orbán Viktor a barátja volt, amíg ugye kétharmaddal nyert mindig, és amíg sikeres politikusok számított. De ez döbbenetes. Hogy mondhat ilyet a Trump? Nem érzi azt, hogy ezzel önmaga hitványságára val? Nem érzi? Nem. Ez döbbenetes. Trump nem foglalkozik ezzel szerintem. Miért érezné, ha hitvány? Hát, nem tudom, rossz helyen keresed. De lehetne veszélyérzete ezzel kapcsolatban. De tudod, hogy ugye Marine Le Pen, vagy éppenséggel a spanyol ilyen alt-right formáció, vagy az AFD és mások, ugye ezeknek addig volt igénye Orbán Viktornak a támogatására, amíg Orbán Viktor egy sikeres vezető volt, és amíg pénzt kaptak Orbán Viktortól. Hát ugye a Mészáros Lőrinc bankján keresztül, vagyis mondhatni ezt azért mégiscsak Orbán Viktor részéről, szóval 10 millió euró érkezett a Marine Le Pen elnök választási kampányába 2022-ben. Most viszont Orbán barátsága, most viszont Orbán Viktor barátsága az egy nagyon rossz előjel, egy rossz ómen. Igen. Tudod, Orbán Viktor barátsága azt jelenti, hogy készülhetsz a vereségre. Tehát, hogy se pénz nem fog jönni Magyarországról, közpénz nem, és akkor feltételezhetjük, hogy vajon Tibor István ugyan vagy Mészáros Lőrinc mennyi pénzt fog beletolni a nemzetközi alt-right formációba, szerintem keveset. Alig, ha fog Szipek még egyszer Magyarországra jönni, nem hiszem, hogy Orbán Viktorra nagy igény lenne most a nemzetközi patrióták részéről. Na, Mária, akkor viszont hadd kérdezek már rá arra is, hogy te szerinted Orbán Viktornak bíróság előtt lenne a helye? Szerintem bíróság után lenne már a helye. Az igazság, hogy nehezen tudok elképzelni olyan helyzetet, hogy Mészáros Lőrincet mondjuk elítélik, meg Tibor Istvánt elítélik, és azt az embert, aki lehetővé tette az egészet, ő nem áll, nem kell bíróság előtt felelnie. Hogy a kápókat meg a gengsztereket elítélik, de a keresztapa megúszza. Igen, ezt nehezen tudom. De mindenkire ráborítanak 6-8 különböző tényállást. Én most már nem gondolom annyira teljesen elrugaszkodott és meredek elképzelésnek azt, hogy mondjuk a Heritage Foundation-től kap egy ösztöndíjat, hogy az Egyesült Államokban megírja az emlékiratait, és akkor ott úrnézik, mint egy ilyen egykori politikus. Én meg azt tudom elképzelni, mivel hogy Orbán Viktornak most már igazán tényleges hatalma nincs, viszont pénze az van dögivel. Uh-huh. Csak a Mészáros vagyon valami 1300 milliárd. Tehát 1 billió 300 az nem milliárd. Nem mozdítható készpénz, hanem ezen vannak benne cégek is, amelyeknek az értéke úgy nullázódik le, mint a Balázsié. De vannak közte olyanok is, amelyek tényleg értéke. És akkor ott van a Tiborc vagyon, mert Tiborc is inkább stróma, mint oligarha. Igen. Ez oligarha nem létezett Magyarországon. Simicska volt az utolsó oligarha, aki ténylegesen vagy nem tudom én, Csányi Sándor lehet, hogy mondjuk ilyen aktor, tehát van egy-két ember, de azért ezek nem oligarchák. Szóval pénze maradt Orbánnak, az viszont rengeteg. Ebből az én számomra az következik, hogy ő belőle egy ilyen illiberális, szélső jobboldali Soros György legyen. És azt hiszem, hogy ez az egyetlen út, ami nyitva áll előtte, hogy létrehozzon igen egy közép-európai egyetemet, az illiberalizmus szellemében ahhoz tartozó alapítványt, ahhoz tartozó pályázatok és tömegét. És félért nem kell költeni valójában a saját pénzéből, ami nincs neki, hanem mindig csak kiadja a megfelelő erre kasszára. Erre szolgál a Mészáros vagyon, az valójában Orbán pénze. Ja, és én úgy képzelem el, hogy ezáltal felépítő is egy háttérhatalmat, amilyet a Soros, hogy a neki tetsző politikát a kultúra mezején érvényesítse, és abból majd politikai kurzust építsen, ahogyan maga Soros György teszi.